Euskadi Irratia. Gaur, ostirala, maiatzaren 11an, 6. bekoek hitz egingo dizuegu. Irratsaioa hasi baino lehen, aipatu nahi dizuegu, irratsaio hau oso berezia dela, guretzat azkena izango delako. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Aizen eta Izotz, ingelezeko tartetxoa sarduratuko dira. Garazik, asmakizunak esango dizkigute. Anek, eguraldiaren berri eskainiko digu. Jordanek, gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak emango dizkigu. Adrianek urtebetetzen berri emango digu. Aizenek gaurko albiste edo abizua eskainiko digu. Eta nik, Samira, zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz azteko ingeleseko tartearekin usten zaizitzegu. Good morning aizenean Izotz. Good morning friend, you are listening. Good morning, friends. You are listening to Otsartaga radio program. My name is George. Good morning. I am Aizene. Today is Friday, 11 May 2018. How are you today? I am very happy. That's because we are in spring. Today we are going to speak about some food curiosity. Do you know that onion lasts longer in dry place? Do you know that a slice of apple goes brown after a few minutes? You can keep the apple free with lemon juice. Do you know that it's important to have fruit an hour before you eat your meal? Yes, eating fruit in the morning is the best for you. Wow, very interesting information. No. Let's continue with the radio program. Bye bye. Bye. Remember to eat healthy. Orain jakin dezagun gaurko gura berri. Ane, esango diguzu ze guraldia egiten duen gaur? Gaur, 15 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Gaur temperatura nabarmen igoko da. Hoizeko eguraldi eguzkitzoa eta hegoaldeko haizeak ibiliko da. Temperatura maksimoa 22 eta 25 gradu sentigradu artekoak izango. Dena den, arratsaldean haizeak iparmendebaldera egingo du. Beraz, egun bero egin du goizean, baina arratsalderako eguraldiak txarrera joko du. Eta jarraian urtebetetxeak. Adrian, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak, gaurki inor urterik betetzen aldu? Gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Aneri, lehenengoa Maildakoari, aste artean 7 urte bete dituelako. Maialen I, bigarren B Maildakoari, aste azkenean 8 urte bete dituelako. Enekori, hirugarrena Maildakoari, aste artean 9 urte bete dituelako. Ian I, hirugarrena Maildakoari, astelenean 9 urte bete dituelako. Esperantzari, laugarrena Maildakoari, astelenean 11 urte bete dituelako. Jasmin I, laugarrena Maildakoari, asteazkenean 11 urte bete dituelako. Manuel I, laugarren B Maildakoari, igandean 10 urte bete dituelako. Markel I, bosgarrena Maildakoari, ostegunean 11 urte bete dituelako. Kamilari, bosgarrena Maildakoari, aste artean 12 urte bete dituelako. Urte askotarako, Ane, Maialen, Eneko, Ian, Esperantza, Jasmin, Manuel, Markel eta Kamila. ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galdera emaitzak esango dizuet. Lehenengo asmakizuna, eguzkilorea. Bigarren asmakizuna, kilkerra. Lehenengo galdera, aiur. Bigarren galdera, hirugarren galdera, olentzero, laugarren galdera, nire txanda da. Irabazleak hauze izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Luar Martin. Bigarren zikloko irabazlea, Asier Cordón. Laugarren B. Hirugarren zikloko irabazlea, Amets Mesa. Bosgarren B. Sorionak. Asmakizuna, pipitaki, papataki, zer orte den, nor daki, bizkarra badu, baina besorik ez, hanka baditu, baina ez dakit ibiltzen, alferra denak, ondo daki berotzen, berriro errepikatuko dut, adi egon, bizkarra badu, baina besorik ez, hanka baditu, baina ez daki ibiltzen, alferra denak, ondo daki berotzen. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zer orte den nor daki? Norbaitekin azerre zaudenean bidaltzen duzu bertara. Niri aera joaten naiz, bapom janda irten naia. Berriro errepikatuko dut adi egon. Norbaitekin azerre zaudenean bidaltzen duzu bertara. Niri ara joaten naiz, bapo janda irten naia. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Aizene, esango diguzu ze berri dugun gaur? Gure baratzea. Gure baratzea aurrera doa, eta aurten euritsua izan da ez dugu eduki une egokirikara jateko ala ere zerbak, urazak. Eskarolak eta baratera zaizkigu. Hortik aparte azitegia daukagu eta landareak ia prest daude lurrean landatzeko. Orain konposta ere egingo dugu eta horretarako zuen laguntza eskatzen dizuegu. Baina zer da konposta? Gure eskolako baratzean zenbait hondakin organikoa aprobetxatuz, ongarri organiko bikaina konposta presta dezakegu. Tokia prez dago, zizarea korti dabiltza, baina zer bota dezakigu? Janari ondakinak, oso onak dira irakaz lehen gelako kafe makinak geratzen diren kafe ondorrak, belarra, egunkari batzuk azitoki eta lorontzietako lurra osto eroriak eta bar. Horretarako etxetik ere ekar ditzakegu ondakinak, janari ondakinak batez ere. Adibidez, barazki gordinak, arrautza oskolak, fruta ondakinak, ea. Asteazkenean ekarritakoa bildu ondoren gure kompost kutxan sartzen ditugu. gero itxaron besterik ez dugu egin behar. Eta orain? Italia! Entzunari! Pozik nago lagunak ditudulako. Entzun ondo. Pozik nago lagunak ditudulako. Ezin duzue ahaztu. Aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Irratsaioaren inguruko galderak Jordanek esango dizkigu ernegon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen du gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da irratsaioko honetako esataria? Hirugarren galdera, zenbat dantza gaurko albistea? Laugarren galdera, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen du gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da irratsaio honetako esataria? Hirugarren galdera, zenbat datza gaurko albistea? Gaur da, laugarren galdera, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Baina hasieran esan dugun bezala, guretzat ez da izan irratsaio arrun bat, gure azken irratsaioa baizik. Horregatik ez dugu hemendik atera nahi betidanik gure gustoko ekintza hau burutzen lagundu ditugunei eskerrak eman barik. Hau da, familiei irratsaioak etxean entzungeatik eta gure parte hartzen animatzeagatik. Gure tutorei egin ditugun irratsaio guztietan antolatzen eta aurrera ateratzen laguntzeagatik. Ingelerazko irakasleei hizkuntza hau gelatik kanpoan erabiltzen bultzatzeagatik. Irrati gelan dauden eta egon diren irakasle guztiei aparailuak eta mikrofonoak kontrolatzeagatik egon diren irakasle guztiei. Eta grabaketak eta argiak egiteagatik, gero Maritxuren blogean txertatzeko. Asmakizunen lehiaketaz arduratue eta arduratzen direnei irabazleak eta sariak bati prez izateagatik. Eta orokorraren irratsaio proiektuaren alde zaudeten guztiei. Mila esker eta jarraitu horrela gure atzean datuzen umekin. Hau pasarteaga eta eskolako irratia, agur! Agur! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh